ये प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो सभी बात प्रमुख भाई बात है तो ध्यान दो। विशेष आज एक मन में बात आई अभी आज बैठने पर बात आई मन में कि लोगों ने सबसे श्रेष्ठ मान रखा है वो सबसे निकृष्ट है। जैसे रुपया सभी बढ़िया माना है तो रुपया जैसी जल्दी चीज कोई है ही नहीं। कोई चीज ऐसी रखती नहीं, रुपये जैसी रखती नहीं है। और एक समझे मैं हूं तो मैं जैसी रखती चीज कोई नहीं है। ये साफ ही अभाव है, ये बात खास। क्या क्या कह रहे हैं महाराज जी? आप कह रहे हैं रुपया सबसे नीचा है, तो रुपये बिना तो सारा काम ही चलता, काम ही नहीं चलेगा हमारा। इसके नाम बुद्धि भ्रष्ट करना है, इसी को कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरे को आप उम्र भर रुपया मत दिखाओ, दिखाओ ही मत, दर्शन ही मत कराओ। और अन्न और जल और वस्त्र और मकान और पुस्तक और सवारी देते रहो। और आपको रुपये रुपया दे दे, सोना और चांदी रत्न दे दे, अन्न और जल और वस्त्र और मकान दिखावे ही नहीं। बोलो अब जो इसे उत्तर दो। रुपया सोना चांदी रतन जवाहरात सब दे दें, पर अन्न नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, औषध नहीं देंगे, पुस्तक नहीं देंगे, अन्न जल वस्त्र मकान ये नहीं देंगे। बोलो कहते हैं महाराज जी अन्न जल वस्त्र आदि भी तो रुपए से ही तो प्राप्त होता है। बिल्कुल हिर्दी बात है, बिल्कुल हिर्दी है। रुपये से कुछ नहीं मिलता, रुपये से मिल रहा है, रुपयों का दास है गुलाम उसको मिलता है, रुपये से नहीं मिलती चीज। रुपये से पैदा होती नहीं चीज, खेती से पैदा होती है, नौकरी से पैदा होती है, दान से पैदा होती है, इससे तो मिलती चीज। रुपये से क्या मिलती है? और काम देखो बताए। तभी तो मैंने कही है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रुपये की जगह रुपया बड़ी भारी काम की चीज है, पर तो सबसे श्रेष्ठ रुपयों को मान लिया, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी जगह जूती भी अपनी जगह बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ऐसे अपनी जगह रुपया काम की चीज है, पर झूठ कपट बेईमान ठगी धोखेबाजी नरकों का रास्ता कर लो, रुपयों के लोभ में आकर के कितना बड़ा भय नष्ट कर रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखो रुपया खुद काम में नहीं आता, अन्न खुद काम में आता है, जल खुद काम में आता है, कपड़ा खुद काम में आता है, मकान खुद काम में आता है, रुपया खुद काम आता है। या आप बताओ इतने बैठे बताओ भाई, रुपया खुद काम में आता है क्या आपके जीने में? अन्न है वस्त्र है जल है मकान है, ये खुद काम आते हैं। बताओ भाई इतने बैठे हो, रुपया खुद काम आता है क्या? अगर खुद काम आता है तो रुपया खर्चो क्यों, दूसरी चीज क्यों खरीदो? रुपया आपके पास है बढ़िया है, फिर दूसरी चीज खरीदो क्यों? क्या करे, जिसके पास पैसा होता है आजकल उसी की प्रतिष्ठा है, उसी का ही बोल। तो भाई सरदार सरदार कौन? चोर। चोरों सरदार कोई साहूकार होया कर रहा है। तो महाराज जी, जब तक ये रुपए का ऐसा महत्व रहेगा तब तक परमात्मा की बात सुन ना नहीं आएगी। रुपयों का झूठा महत्व है ना, वो तब तक परमात्मा तत्व की बात समझ नहीं आएगी। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भगवान ने दो बात बताई है, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में। भोग ईश्वरीय, भोग और संग्रह, इन दो का जब तक भीतर में महत्व है तब तक परमात्मा तत्व की बात समझ आती नहीं। मैं ये नहीं कहा रुपया छोड़ दू, कभी नहीं कहा मैं, ये नहीं हो भोग छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, कहता नहीं हूं। आपकी जो महत्व बुद्धि है ना, ये बहुत अनर्थ करने वाली है, महान पतन करने वाली है। महत्व बुद्धि होनी चाहिए परमात्मा की, सबसे बढ़िया महत्व की चीज परमात्मा है, उसका महत्व होना चाहिए अंतकरण में। सबसे हृदय चीज का महत्व कर दिया अंतकरण में, बड़ा भारी, तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं हो गई। महाराज जी, एक बार आपने कहा कि रुपए अपनी जगह बहुत काम की चीज है। हाँ। और एक तरफ आप कहते हैं सबसे रद्दी चीज है। सबसे रद्दी है तो अपनी जगह काम की है। जूती बड़ी चीज होती है क्या? जूती कोई बड़ी चीज है? पर अपनी जगह बड़ी भारी काम की है। डेढ़ दो मन थेले को उठाए चलती है, कंकर ऐसा करती है, बहुत काम की चीज है जूती, है कि नहीं है? पर सिर में उठाने लगे, सिर पर बंद है जूती। ऐसे रुपया अपनी जगह काम की, अपनी जगह मेला काम की, पेशाब काम की, रेती काम की, कंकर पत्थर काम का, अपनी जगह सब काम की चीज है, कोई निरुत्तर नहीं है। परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको महत्व दे दिया इतना। बोलो आप बताओ, अपने जीवन का निर्वाह अन्न जल वस्त्र बकार से होता है और रुपये से नहीं होता है। रुपया होगा तो रुपया खर्च करोगे, रुपया है तो एक रुपया का खर्च, दो चीज है। इन दोनों में अगर बड़ा है तो खर्च है, पर कह दो रुपया नहीं हो तो खर्च क्या करे, तो नहीं हो तो लागू ही नहीं होती। जिसकी इनकम नहीं है उसको टैक्स लगेगा? टैक्स तो जो पैदा करता है, कुछ न कुछ कमाता है तो टैक्स देना पड़ता है। तो रुपया है तो खर्च करना पड़ता है, एक टैक्स है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। इसको खूब विचार करो, तर्क बोलो, आप तर्क बोलो। आपने कहा तो सबसे तीजे रुपयों से मिलती है, हम थोड़ी सी देर लगे मान लेता हूँ, नहीं मानता है मेरा, परंतु आप कहने से मैं आदर कर देता हूँ, आपको ठीक मान लूंगा। परंतु रुपये से क्या काम चलेगा बताओ? अन्न जल वस्त्र ना मिले तो रुपये से क्या आप जी जाओगे? बोलो भाई, कोई बोलो आप में से। कहते हैं कि अन्न जल वस्त्र रुपए से तो आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। कैसी बात करते हो? अन्न रुपए से नहीं आता, अन्न खेती से होता है। कपड़ा खेती वाला खेती, हम लोग जो नौकरी पैसा करने वाले, दूसरा ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम लोग जो खेती नहीं करते हैं, हमारे पास रुपया होगा तभी तो हम खेती से लाएंगे। तो रुपया लाओ सब जरा कर रहा आ जाएगा, डरता हूँ। बिल्कुल गुलामी है, बिल्कुल रद्दी बात है, रुपये के एक गुलामी की बात है। देखो, रुपये से अनाज पैदा नहीं होता है, अनाज खेती से पैदा होता है, कपड़ा खेती से पैदा होता है, जल जमीन से आता है, रुपये से नहीं आता है। अन्न जल वस्त्र तीन बताई, चौथा मकान बताया। आप खूब विचार करो, अपने निर्वाह के लिए अन्न है, जल है, वस्त्र है और मकान है। मकान तो चौथे नंबर में है, अन्न जल वस्त्र, इसमें अन्न जल दो चीज खास चीज निर्वाह के लिए। तो अन्न जल है ये रुपये से ही आती, ऐसी बात नहीं है, खेती से पैदा होती चीज, रुपये से पैदा थोड़ी होती। नहीं, रुपया तो केवल वस्तु विनिमय लेने देने के लिए एक व्यवहार में काम आने वाली चीज है, तो बड़ी काम की चीज है, अपनी जगह बड़ी काम की चीज कहता हूं मैं। परंतु जीवन अपना अन्न जल के बिना जीना नहीं होगा, रुपयों के बिना जी जाएंगे खूब मौज से। और अन्न जल पैदा होता है जमीन से, अन्न है, जल है, कपड़ा है, रुई है, जमीन से पैदा होती है। रुपयों से विनिमय होता है, देना देना करना रुपयों से कर देते हैं। जगह भी रुपयों में सिक्का बढ़ने से बहुत ज्यादा दरिद्रता आ गई है, सिक्का बढ़ने से दरिद्रता आ गई, सिक्का बढ़ने से सिक्का संग्रह करने लग गया, सिक्का संग्रह करने से लोग दरिद्री हो गए। क्या कह रहे हैं, कहते हैं हरी बीमारी में पैसा ही तो काम आता है। अगर बीमारी में पैसा काम आता है तो बीमारी ठीक करने वाले अन्नदाता क्षमा करना, पैसे का गुलाम है, इस बात पैसा काम आता है। पैसा बीमारी कैसे आता है, जो इलाज करने वाला है वो गुलाम है पैसे का। क्षमा कर देना, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। मैं कल रहा शब्द इस वास्ते कहता हूँ कि आपको चेत हो जाए, थोड़ा सा होश आ जाए। संत महात्मा लोग कहते थे जड़ी बूटी दे देते, राग चिमटी दे देते थे, हाथ फेर देते थे, क्या उसे निरोगता नहीं होती थी, बताओ आप कहाँ पैसे लगते थे। हमारे साधुओं के स्थान में हमारे, मैं तो बचपन से साधु हूँ ना, मैं जानता हूँ कि हमारा थोड़ा हल्का हाथ कर दो ये पंखी दे गई है, करते थे अभी अभी तक ही इन्होंने थोड़ा हाथ फेर कर था, दवाया से ठीक नहीं होता, उनसे ठीक हो जाए इसमें से। तो आपको मिलेगा तो आपके लिए रुपया रुपया इष्ट है, परंतु सामान्य चीज देखी जाए वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं। सामान्यतः कायदा देखो तो अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये काम की चीज है। मैं तो रुपये से नहीं प्राप्त होती भाई, मूल में रुपये से पैदा नहीं होती है, पैदा हुई चीज रुपये से ले लेते हो, किस न के जिसके रुपये की गर्ज है उससे, रुपयों की गुलामी है। खूब विचार करो आप, सामान्य चीज जो दुनिया मात्र है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, इनके रुपये है के पास में, जीते है कि नहीं। राम जी के समय सारनाम की कुतिया जिसका मराज मुकदमा हुआ है, राम जी के समय वह कुत्ता था, वो योगी ने उसको मारा, तो उसने माँ से जाकर कहा कि मेरे किसी मार पड़ी, तो माँ ने शिकायत करी कि मेरे कुत्ते को क्यों मारा, बच्चे को, कि वो यज्ञ में आ गया, यज्ञ में आ गया, पर सुआ मेरा बच्चा कभी किसी चीज को छूता ही नहीं, उसको मारा क्यों, क्या कसूर बताओ। चुप होना पड़ा मारा सब कोई, वे तो अन्याय किया, मारा क्यों, दूर से मारा क्यों इसको, क्या इसका कसूर हुआ बताओ, कोई कसूर नहीं। कि कुत्ता है मुंह दे देगा, मुंह लगा देगा किसी के, उसने विश्वास हमारा तो लगा देगा, कहिए लगाया क्या सारना कुछ मुस्लिम मेरे बच्चा है हाथ में, किसी की छूता ही नहीं, फिर मार क्यों पड़ी। फिर उसका मुकदमा चला, मुकदमा से मारने वालों को क्या किया जाए, तो उस कुत्ते को पूछा जाए। सार ने कहा कि मेरे बच्चे को ही पूछो क्या दिया जाए, तो क्या दंड दिया जाए, कहने के शिवालय का मंत्र पढ़ा दो। मैं शिवालय का मंत्र था, शिवजी की पूजा करी, जिससे आज कुत्ता बनना पड़ा, डंडा खाना पड़ा, ये भी डंडा खाना पड़ेगा, ये दंड दिया। तो ये सब जीते हैं ना रुपया बिना। थोड़ा चेत कराने के लिए मैंने करड़े शब्द कहे, क्षमा मांग लू फिर मांग ले तुम क्षमा, आप क्षमा कर देना। करड़े शब्द मैंने जान जान कर कहे है, जैसे सूता हुआ हो सुई से बहुत जाग जाए नींद कर जाए, सुई से बड़े उसे इस वजह करड़े शब्द कहे, ये गुलामी है। कुछ चेत हुआ आपको, हो सो इधर क्या बात है, अब होश से बात करो, काटो भी बात को। क्या कहे राजी, आपकी बात रुपए के विषय में जो कही जा रही है, ये सहसा गले उतर जाए बड़ी मुश्किल बात लग रही है। तो गले उतरे उतरे तो मैं कहता हूँ, करड़े शब्द कहता हूँ, कुछ सेव तो करो आप लोग, होश में तो हो। क्या आपके सामने बोल तो कुछ सकते नहीं, गड़े उतरते नहीं। अच्छा अब ये बताओ, बोल तो सकते नहीं गड़े उतरते नहीं, ध्यान देना इस बात पर विचार करें। तो गड़े नहीं उतरते तो आपके गड़े नहीं उतरते ठीक है, मेरा कहना भी ठीक है, ठीक है, इन दोनों भी ठीक ठीक विचार करो। मैं ठीक कहता हूँ कि आप ठीक समझते हो, गलती मेरी है आपकी, क्षमा कर देना भाई, आज खुली बात कहता हूँ। आप विचार करो, कुछ चेत हुआ कि नहीं, क्या कह रहे हैं। देखो व्याख्यान आपसे मेरे को ज्यादा आता होगा, अनुमान करता हूँ आप बहुत अच्छे भक्त होंगे, बस मैं जानता नहीं हूँ। स्वामी जी, गरीबों की उपेक्षा क्यों की जाती है समाज के अंदर, ये बात नहीं। क्या कहें, मतलब बात ऐसी महाराज जी, आपकी बात को काटते नहीं, लेकिन अपनी बात जो उनको दिख रही है तो वो उनको सत्य सी मालूम दे रही है। तो मैं कहूँ कि ऐसी हालत में आप समझने की चेष्टा करो, ऐसी हालत है कि मेरी बात ठीक दिखती है पर तो गले उतरते नहीं, तो ये गले कैसे उतरे हम कैसे समझे, इसका उद्योग करो। अपनी बात भी तो सही सी मालूम दे रही है, अपनी बात भी इनको सही के समान प्रतीत हो रही है। सही के समान है तो मेरी बात तो रद्दी होनी चाहिए, आपकी बात रद्दी कर नहीं सकते, तो कर भी सकते तो आपकी रद्दी, आपकी बात रद्दी होनी चाहिए, दोनों को न्याय करो। अपने क्या बताए, तीसरे आदमी के सामने रखो, आपकी बात भी रखो और मैं भी बात रखो अपनी, कोई जजमेंट देने वाला जज हो तो भी सामने रखे बात। जमीन से तो पैदा होता है ना, वो पैदा होता है। क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि अन्न पैदा होता है तो पैदा करने के लिए बीज हम लाएंगे तो वो पैसे से लाएंगे, खाद हम पैसे से लाएंगे, तब जाके अन्न खाद गाय और रखो आप ही पैदा हो जाएगी। खाद के लिए पैसा आज लगता है, हमारे पुराने जमाने में खाद का पैसा नहीं लगता था। 100-200 वर्ष की ढाणी, जंगल में रहता ढाणी समझते हुए 100-200 वर्ष तक खेत पुराना नहीं होता। गायें बैठती थी, भेड़ा बैठती थी, भैंसा बैठती थी, वर्ग गोमूत्र गोबर होता था, उसे खेत पुराना नहीं होता। खाद के लिए पैसा देना पड़ता ही नहीं। सच्ची एक झूठी बात बताओ, आप बताओ झूठी हो तो बताओ। 100-100 वर्ष तक खेत बोते जाते हैं और उसमें खाद देनी पड़ती नहीं है, क्यों? गाय बैठती है, भैंसा बैठती है, भेड़ा बैठती है, आप सब होता। महाराज जी सब बात आपकी स्वीकार की जा सकती है, अच्छा, परंतु पैसे के लिए जो आप बात करें इस ऐसा स्वीकार नहीं की जा रही है। तो प्रश्न आ रहे हैं, मत करो स्वीकार, मत करो भलाई, नहीं बन रहा है ऐसा। ठीक, बहुत बढ़िया आदमी बने तो मैं कोई उलाना नहीं देता हूँ, परंतु इस बात के लिए विचार करो ये प्रार्थना करता हूँ। मेरी बात और आपकी बात दोनों को विचार करो, विचार करो गहरा, इससे बुद्धि बहुत तेज होगी, पारमार्थिक मार्ग में बुद्धि का विकास होगा, और नहीं तो विकास नहीं होगा। सीख जाओगे बातें, पारमार्थ सीख जाओगे, जैसे मैं दूं व्याख्यान आप भी दे दोगे, पुस्तक लिख दोगे, कर दोगे, परंतु वास्तविक उन्नति नहीं होगी। ये बात भी बैठी हुई है कि स्वामी जी महाराज तो संत है, इनके तो कोई जरूरत नहीं, हम लोग परिवार वाले हमारे 50 काम रहते हैं। मैं पैसे का त्याग कहता ही नहीं, मैं पैसे का त्याग कहता हूँ तो आपको ये प्रश्न हो सकता है पैसा छोड़ते हमारा कैसे काम चलेगा। पैसे की गुलामी का त्याग कहता हूँ, पैसा त्याग नहीं कहता मैं। गुलामी का त्याग कैसे करें? गुलामी का त्याग करो कि पुरुषार्थ को रखो, आप पुरुषार्थ पर। ये बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है जो पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रहा है। हमारे बल में खट करके काम करके हम काम कर लेंगे, ये चीज बहुत ही ऊंचे दर्जे की है, वो आप रखो ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हो जाएगा। पैसे से प्रमाद है, आलस है, ये बढ़ते हैं, काम नहीं कर सकते। काम करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, शरीर खट करके और परिश्रम करके और उपार्जन करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए अगर आप उन्नति चाहते हो तो। यंत्रों के एरियन के भरोसे नहीं दे करके, परिश्रम करके शरीर ठीक रहेगा और सब काम बुद्धि ठीक होगी, सब ठीक हो जाएगा। आप इस बात पर विचार करो। के बारे में बात पूछे, वो पूछ रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति में भक्ति श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है। अभी तो रुपए की बात चल रही है। आप बात श्रेष्ठ है, मैं कहूँ जगह श्रेष्ठ है, रुपया रद्दी है, आप बात श्रेष्ठ है। भगवत प्राप्ति में रुपया सबसे रद्दी है, ये श्रेष्ठ है। बात है रुपया, आपने कहा सबसे निकृष्ट है, रुपये के बिना काम तो चलता नहीं है, अब निकृष्ट कैसे हमारे समझ में आई नहीं। ये बात एकदम आपकी ठीक है, मैंने इस शब्द में एक कह दिया पहले कि रुपयों की जगह रुपये बहुत काम की चीज है, ये भी तो मैंने स्वीकार किया है ना जी। रुपयों की जगह रुपये बहुत काम की चीज है, परंतु रुपया सबके ऊपर भगवान से सत्य से झूठ और सदाचार से सबसे ऊंचा गया। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी महा अन्याय डकैती चोरी ठगी ज्यादा करते हो, ये किसके भरोसे पर रुपयों के महत्व के अर्ज करते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। आपका आचरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। ये रुपये की गुलामी से होते हैं सब, ये डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, किस लिए? मैं कहूँ जिसका महत्व होता तो ये नहीं करते। जिन लोगों के मन में ये महत्व है वो डकैती आदि नहीं करते। क्रम बताते ना महाराज, क्रम नहीं बताया था, वस्तु वस्तु से व्यक्ति। हाँ वो तो क्रम तो बताया हुआ है, फिर बता दूंगा, वो बता दूंगा, क्रम तो बता दूंगा। क्रम सबसे बढ़िया है चीज, सबसे आवश्यक है हवा, वायु। वायु से दो नंबर में है जल, तीन नंबर में है अन्न, चार नंबर में है कपड़ा, पांच नंबर में मकान आदि, और दवाई और न्याय और विद्या अध्ययन, ये है काम की चीजें। ये कर देते हैं, रुपयों को काम में ले लेते हैं तो ये बात एक अलग है, बड़े काम में ले लो, परंतु जीवन के लिए ये काम की चीज है, क्रम है ये। सबसे बढ़िया हवा है जो मुफ्त में मिलती है, निश्वास कैसे लोग बताओ, हवा नहीं हो तो श्वास कैसे लोगे? मणि मानक महंगे किए सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब में जानियो राम गरीब निवास। मणि मानक महंगे किए और सस्ता जल तृण नाज, जल तृण नाज पुरुष मनुष्यों के लिए अन्न, पशुओं के लिए तृण, और दोनों के लिए जल। तो मणि माणिक महंगे किए सस्ते जल तृण नाज, तुलसी मैं तब जानियो राम गरीब निवास। राम गरीब निवास, गरीबों का रक्षा करने वाले हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाने। तो क्रम से है सब काम की चीज है, वस्तु विनिमय करने के लिए रुपया बड़ी काम की चीज है, बड़ी आवश्यक चीज है, बहुत ठीक चीज है। रुपया महत्व होते उसमें मैंने कह दिया कि रुपया का जो महत्व अंतकरण में है ना, वो महत्व ही झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान महान अनर्थ कराता है, रुपया नहीं कराता है। और रुपये की महत्व बुद्धि है उसके ऊपर मेरे चोट है, तो सब और क्या कह रहे? समय हो गया भैया, फिर करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।